فرش سجاؤندا اے صورت وچ سونے آقا دی صورت وچ سونے آقا دی رب اپنا جلوہ وکھاؤندا اے سونیا اسی سونے بدشن ملا سونے بدشن ملا چند بار وی رب جشن ملا قسم اٹھاؤندا اے سونیا اسی سونے دا جشن منا اے دل سونے دا جشن منا چند بار وی تارے رب جشن منا اے دل اشی سجائے سونیا سونیا اسی سونے دا جشن منا اے دل سونے دا جشن منا سنیا اے سرکار دشان چولیاں تو فرقان جنید میں سنیا اے سرکار دشان چولیاں تو لا ریب سنا سرکار دی لا ریب سنا سرکار دی رب سونا آپ سنا دائے سونے بجشن ملا